حصہ اول په اصطلاحاتو کې یو اصطلاح داوا یا موجود صورت، دویمه اصطلاح د دلیل بیانو شو، بل اصطلاح تنویر د داوی، بل اصطلاح تخویف دنیوی او اخروی او دارنګه بشارت د شکوی ذکرو شو، اصطلاح ومه د زجرو شو، تسلی او شو امور مصلحه اندماج ادخال الهی دارنګه آداب برای بعد عهد دارنګه نن اصطلاح دی الله سما د جباریت او شو ربط القلب د ختم القلب ذکرو شو دارنګه د انابت چې رجوع وی نو کار کیږي چې رجوع نه کار نه کیږي د کم ملکونو چې رجوع د الله دین ته وی د الله دین هغه قبول کی وی منی او داغي قوانین نافذ کی رجوع نه نکیږي اصطلاح دا حصہ دویمه دا فواید بیانی چې متعلق تی د معنی او سره د قران پاک او د الفاظو د قران سره دا یو نوې سبق دی. حصہ دوم فائدہ اول دا ټول تذکرہ د فواید دا او ډیر مزدار تذکرہ دا د فوائدو، بیا به مونږه درې مهیسه مسله د الٰه شروع کو. الٰه چاته وي؟ الٰه دې نه دی پیژندلی نو په مطلب نه پوهیږي. نو نفی د الوهیت د الله نه ما سوا چې د بل چا نه کوي نو په مطلب نه پوهیږي. الوهیت معنا په سمج کې راغله نو دا ټول قرآن به سمج کې راشي. حصه دوم اوس مونږ شروع کوو، فواید چې متعلق دي د معنی او د الفاظو د قرآن سره. فائدہ اوله مزامین د قرآن. قرآن مجید کې کل شپږ مزامین بیانیږي. دا فواید دي چې د مزامینو د قرآن سره تعلق دي. قرآن مجید کې شپږ مزامین بیانیږي، توحید او دارنګه رسالت، بیا د قیامت مسله، بیا احکام شو، بیا تخویف شو، بشارت شو. دا مزامین قرآن پاک کې شپږ دي. باقی دلائل په تور د شواهد او د قصص په تور د عبرت بیانیږي. تذکیر بیا ایام الله بیانیږي. د قیامت ذکر په سلسله د تخفیف اخروی کې برازي. احکام دل پر دي د الله تر طرفه چې مسلمانان یو نظام ما تحت بچلیږي، هغه نظام الهی دی. نن دنیا کې د نو مسلمانانو د الله نظام خوښ نه کو او د الله د دشمنانو نظام خوښ کو. الله سبحانه نازمه کې دل او دماغ مخلوقات پیدا کرده، داغه نظام د مسلمان خوښ نه شو. دا د بدبختی اخیری نمبر دی، چا سره پر ظلم کوه. نو دا شپږ مزامین بیانیږي. دا اوله فایده شو. دویمه فایده قرآن مجید کې د توحید بیان. د قرآن مجید په مختلفو سورتونو کې د توحید بیان بار بار دی. دا داسې وګڼه څنګه چې په ذوالحجه کې په اووم تاریخ باندې په نهم په یولسم تاریخونو باندې احکام د حج بیانیږي. دا درې خطبې ورکول کیږي. کوم احکام چې په اووم تاریخ بیانیږي نو په نهم تاریخ دغه یا دهانیو کې وسره نورو دا تاکید وي. مزید احکامات بیا بیان شي. بیا په یو لسم تاریخ باندې دوم تاریخ د نهم تاریخ احکامات او تکراری وسره مزید خصوصی احکامات بیانیږي. دارنګه هر صورت کې مزامین د توحید، په دویم صورت کې به تور تایید راځي، توضیح راځي چې ذهن کې کینی نو چې کوم سړی د دې قائل نه سره د اسلام د دعوی نه غنه بسته ما ساتي. فائدہ درے ما شرک اعتقادی او فعلی سوک تنے دے خبر، بس دے ملک دے اندوان و رواجون و مسلمان اغای اختیار کری دی وی جی منگا کڑا کو کم رز بخی ما تے ہوئی نو ما ہوئی چی کل شینی نو خبی نا نا کڑا کو می چی شینی خبی پارام بزی اس دا پزین کی بل سناستی هغه دیندوان و رواجونه مسلمان اختیار که زکته ته د قرآن درس و نشو. قرآن آسمانی کتاب ده، احادیث د رسول الله صلی الله علیه و سلم وینا ده، غیل دشمنان پیدا کرد وی حدیث ایش چیه نده، ده چا پیدا کرد چا سره چی دوستی و ده. شرک اعتقادی او د فعلی ذکر قرآن مجید که ده شرک فعلی نفی کم ده. شرک فعلی لکه فعل ده مشرکانو که نظر ده غیر الله شو، دا ټول مسلمانان پکې اخته موخته او تر تخته دي، ټول لګیا دي. وجه دا ده چې قرآن ته نه دی بیان شوی، نو بس چې چا سووی بس جاهل خلګي. قرآن مجید کې د شرک فعلی نفی کمه ده، د شرک اعتقادی نفی بی حسابه زیاته ده. حالانکه په خلکو کې معامله برعکس ده، نو خلکو کې اگر که شرک اعتقادی مقابله کې فعلی زیات ده، د غیر الله په نوم منخ ورکي، کړی دراغه ګډ دراغه ویزه دراغله سنده دراغه د غیر الله په نوم باندې، لکه الله دې نه پیژني، غریب پوښیو نه ده. ماشاءالله خلکو کې اگر که شرک اعتقادی مقابله کې شرک فعلی زیات ده، په هر درگاه باندې د غیر الله لپاره منخ ورځي. لیکن اول ذکر د اخر ذکر مبدئی دیو جنا قرآن مجید کی مبدل لری کئی جڑ لری کئی بدن کی سزے کے بوٹائے راو خطا تا دوائی پیا چاہے نکی اب بوٹائے لری کا بوٹائے لری کا بیا پی لپاس دوائی اولا گوا اپریشن ہو کا لکندرون نا غلط اعتقاد اوبا سا چی او دیخ پاغی بانی بیا تفریح نکی اعتقاد غلط موجود دے تفریب کی گی. قرآن مجید کی دے شرک فعلی نفی کم دا او دے شرک اعتقادی نفی زیادہ دا، حالانکہ دے خلق و معاملہ برعکس دا. خلقوں کے اگر کہ شرک اعتقادی مقابلہ کی شرک فعلی زیادہ دے، فعل دے مشرکان دیر کئی. لیکن اول ذکر دا آخر ذکر مبدئی، نو قرآن مجید مبدئی ختمی جڑ نے اوباسی چه اعتقاد د شرک ختم شو نو عمل د شرک په خپل ختم شو. چې پاغه باندې شاغي ونی شي کوم بوټه تا د وی خو وکړه پاغه باندې لپاسه بیا شاخی نکی کنه طریقه دا سیدا کنه عام طور دا چې گئی ګیره وای بیا پاغه لپاسه خټه کی دي ا چې بیا ګوري سواخ نه روستو هغه بیا نورې شاخی کړي دا شو مسله. دیو جنا قرآن مجید کې د شرک اعتقادی چې د شرک فعلی لپاره جړ ده، نو هغه شرک اعتقادی نفی زیاته ده. فائدہ سلورم مضامین د قرآن دغه ترتیب څنګه ده؟ قرآن مجید کې اکثر مضامین او طریقه دادا چې مخکې تمهید وی، لکه تلک آیات الکتاب الحکیم تمهید شو بطور مثال، بیا اصل مضامین یا دعوا ذکر کئی، بیا لف نشر مرتب سرا یا غیر مرتب سرا د دغه مضامینو اعاده کئی، قصص واقعات دا پتور دو تفریقی گی، سمرات نتائج دغه طریقی سرا پاغی مرتب کی گی. دا مضامینو دا طریقہ دا صورت مائدین واخلا حوامی میں سبعو پوری چلی گی، داغی نپستا کمو بیش کلا کلا دا طرز بیان شی. فائدہ توحید او دا علم معنی او دا بیان ذکر، توحید او دا علم معنی او دا بیان ذکر. مسئلہ دا توحید په بیان کې د علم بلاغت د ټولو طریقو نه کار اغستې شوې ده. د نن نه 60 سال مخکې مولانا ادریس کاندلوی چې هغه د وخت لوی محدث مفسر وو هغه وی اچھا صاحب معنی سی کو علم معنی زکا منګه زاسې خاص پویډونه خدا خبره زما ذهن کړهاله چې پیران با تجربه گفتان د پیران په تجربه خبره کوي د چویل مې بلاغت زده کړي قران په دې چليږي نو ما تلخیص مختصمانی متول لو زمانه ولولول غالبا سلیخ تو کالو پوری لولول نو بس هغه کې ما ته फायदा وشو اوس زه پاره پوه شم چې علم معنی زده کول چې هغه ترغیب ورکړي او سوا جواب فائدہ پینځم توحید او د علم معنی او د بیان تذکرہ قرآن مجید کی اکثر مضامین طریقہ دادا چې مخ کی تمهید وی بیا مضامین ذکر کیږي نو فائدہ پینځم اول توحید بیا علم معنی او بیان مسله د توحید په بیانولو کې د علم بلاغت د ټولو طریقو نه کار اغستې شوې ده. د علم بلاغت درې فن دي، یو ته علم بیان وي، بل ته علم معنی وي، بل ته علم بدیع وي. بدیع په آخر کې ده. مسله د توحید یو صورت کې په مختلف طریقو بیانول دا د علم بیان سره تعلق لري، چنانچه د دغه نه کار اغستې شوې ده. توحید یعنی یو صورت کې په مختلف طریقو بیانېدل د دې تعلق د علم بیان سره ده. نو علم بیان پکې راغې، هر موقع د مخاطب د حالات او موافق خطاب ده، کون الکلام مطابقا لمقتضى الحال چې وته وي، دا د علم معنی ما حاصل ده. کون الکلام مطابقا لمقتضى الحال دا د علم معنی حاصل ده. که منکر ده هغه سره تاکیدات دي، خالی الذهن ده هغه له تاکیدات نشته، که متردد ده هغې لپاره وی تاکیدات غوره دي. دا فنون زمون د دیوبند چې څونه مدارس دي پای کې زده کوي او پوهیږي پې دیوبند دی، باقی چې ته ګورې زما وروره نو اکثر ګند دی. د دې لغونې تذکره واوره، هر موقع باندې د مخاطب حالات مطابق خطاب شوی دی، دا د علم معنی حاصل دی. بیا هر دی کې کلام سجا فاصله ده، اخیری کې الفاظ یو شان لدی، مزین کړی دی، دا د علم بدی حاصل دی. اخیری سورتونو کې فند بدیع ډیر راځي. د قران تفسیر کې زدا ډیر زیات بیانوم، الحمدلله. د قران تفسیر کې نحوا صرف د دې هم زو تذکرہ ډیر کوم. زمونږ د تفسیر سلسله شروع ده، نو پدې کې تقدیرات د قران هم ځلی کوم، بیا نحوا معنی د هم ځلی کوم، نو اسرار احکام القران شي، اسرار القران شي، د خوبي دي فائدش پغما. خطاب عام قران مجید کې بازینو کې خطاب جنسی مخلوق ته ده. جنسی مخلوق کې انسان راغې، جن راغله، ملائکې راغله، ټول له شامل شو. خطاب عام وته وي، داغي مثالونه واوره. ته چې سورت حجر ګورې سوال سم سپاره، نو تا ته به دویشتم آیات د امیروکو کې الفاظ راځي، وما انتم له بخازنین، تاسو د هغې خزانه کوونکي نه یې. دلته جنس مخلوق ته خطاب عام دا معنا ده. دلته انتم کې خطاب صرف انسانان مراد نه دي، بلکې جنات فرشتي ټول پکې راغلي. عالم دې کامی دې مطلب دا دے دا سیزونا پا دے کے دا دا اللہ پا قبضہ کی دی استاسو قبضہ کی ندی دا دے الوحیت صفت تے وما انتم لہو بخازنین خطاب عام دے جن سے مخلوق مراد دے صرف انسان مراد ندے انسان جن ملائک طول اللہ شامل شو اسو کے نشی کولے سوکشتے جباران ہو رہی نشی ورولے دیتا خطاب عام وی دا فائدہ شپگم شو یو بلمی سال واورا سورت بنی اسرائیل آیت 100 ماشاءاللہ جواهر کې شپګم روکولی کلی دا د شپګم نه دا یو لسمه ده آیت 100 ده خطاب عام قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربي اذا لم سكتم زما نبی وایا کتا سو مالکان شهید خزانو د رحمت د رب زما نو تاسو به منی کوي باران وریږي پھل فروٹ پیدا کیږي د کافرو پزمکا کیوما د مسلمانانو زمکا کیوما دشمن دشمن لسیشه نو ور کوي الله دوست نو ور کوي دشمن نو ور کوي اے کریمی کی از خزانه غیب قبر ترسا وظیفه خورداری اے سخی بادشاہ په کافرو متخذ خپل رحمت کوي تو کی با دشمنان نظرداری دوستان را کجا کنی محروم پا دشمنان نظر د شفقت ته فرعون پا تخت بادشاہی ناس ته موسیٰ علیہ السلام اتر ازی او گیتا گی مصر تا و مدین تا و رسید دشمن دشمن لسنور کئی دا اللہ سخات اگو جنسی مخلوق دا سلم آیات دا بنی اسرائیل پین لسم سپارا یاونا سمروکو قل لو انتم تملکون زما نبی وایا کتا سو مالکان شهید خزانو در رحمت در رب زما اذا لم سکتم خشیت الانفاق تاسو به منی کای یری گئے با لپکی بشما هاو کنا یری گئے وکانا الانسان قتورا انسان قتور دی قتور بخیل ته وای قتور بخیل ته وای الله هر چاله رزق ور کوي په هر وخت کې ور کوي دلتا زمارو را خطاب عام دے لو انتم کی خطاب عام دے ٹول مراد شو ٹول مراد شو کلا کلا قرآن پاک کی خطاب عام رازی نو دا خطاب عام شو یو بلا یاد گورا زمارو را ماشاءاللہ نمل کی شپیتا آیات بی رکو پینزم ادا ته چې ګوري تا ته به د سوره نمل لکه شلمې سپارې ابتدا کې ښکاریږي نن مسلمان د قرآن نه دی خبر د قرآن د علومو نه نه دی خبر د پردي علوم زده کوي انجام خراب شي الله چې کوم علوم را لېږل دي قرآن او سنت دی په هغې پسې نه دی روان سنت نبوی آغایم گرد ورد کلو وی حدیث وی دلیل نده دا ولی دا دا یاران و ماران و سر یاران ماران شی چا تا کینی آغا شیب جوڑی گی صحابه پیغمبر تناسو صلی اللہ علیہ وسلم نمال چی ده 60 نمبر آیات گورا ما کان لکم انتم بیتو شجرها خطاب عام ستاسو اختیار کی نشته چې او بوټه زرغون کای آیا دنیا کې دا سوکشته چې بوټه زرغون کی دې ته خطاب عام وي دا صفت د الوهیت ته ټول پکې راغلو هیڅوک داسې نشي کولی بوټي ته اوبا چولی شي بوټي نه چاپېره ته دیوال کولی شي دستا اختیار کې دی د بوټي شاخې کټ کولی شي پاغی کی للون کولے شی لیکن اگے کی چ پھل کیگی دت نہ شی کولے یا زرغون کی دت نہ شی کولے صفت الوهیت دی کی خطاب عام دے قران پاک کے بازینو کی خطاب عام راشی نما داغی تذکرہ وکڑا ما کان لکم انتم بتو شجرها حس فرد بشر بني ادم دے جن دے پیرے دے پیر دے فقیر دے بادشاہ دے گداگر دے ٹول سر خطاب شو چھے پکیت فصل کی باغات قسمون و درختونا دا محض اللہ کئی بنی ادم نشی کولے دیتا خطاب عام ہوئی ما کان لکم انتم بیتو شجرہا تاسو یو بوٹے دا باغ نشے زرغنولے دا صفت دا اللہ دے دارنگی اوبل بیسال واورا سورہ قصص 68 دوکم 70 دا اون نمل کی رازی نمل ندے قصص دے نملی لکھلی دی دی نسخہ کی لکھن کے خطا شوے دے نمل ندے قصص دے قصص کی عمر و کودا 68 آیات دے خطاب عام وربک یخلق ما یشاء و یختار زما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستارب پیدا کئی سنگ خوخی سوک تور دی سوک سپین دی سوک دنگ دی سوک مدری دی سوک خوار دی سوک مست دی سوک مالدار دی سوک عیالدار دی سوک بادشاہان دی سوک گداگر دی سوک مالدار دی سوک بے مال دی سوک نیکان دی سوک بدان دی او ہو یو استاد دا خطا منگا پوکڑو وربک یخلق ما یشاء و یختار فقی مسائل لگورا دور مختار او قائد لگورا قرآن پاک وربک یخلق ما یشاء و یختار ستارب پیدا کئی سنگ خوخی و یختار پسند کئی رسالت لپارا دا سینا جتا سڑی تا اوج پوچھو دا رسول دے دا غنم شاہ رسول دے تاوی دے رسول دے سپٹا خی اخلاص ایزان نلی گیا ہے دا سی ڈریوری خونہ دے چار چالے ورکائی وربک یخلق ما یشاء و یختار جنس مراد دے لکا مطلب خطاب عام دیتے ہوئی قصص 68 یو بل خطاب عام واورا سورہ یاسین آیت نمبر 35 سورۃ یاسین درشتم سپارہ دا رکو چ گور درما وما عملت ایدیہم ما نافیہ دے وما عملت ایدیہم خطاب عام دے دا چې سو الله ذکر کړه دا د بنی آدم الله شنو ندی پیدا کړی دا دنیا کې مخلوق پیدا دی دا د بنی آدم لا شنو ندی کړی ډیر کارونه په لا شنو باندې کیږي بیل دے بیل شدا یو دا کرنڈای دا برنڈای دا او دا الله کارونه چې د الوهیت دی دا سو کول نشي خطاب عام دی خطاب عام دی جن سے مخلوق مراد شو مرزبک جوندے کول سرسبز کول شاداب کول فصل پیدا کول باغات اللہ پھلدار جوڑول داد اللہ پہ اختیار کی دی د انسان فرشتے د جن ستازما پہ اختیار کی نہیں دی داد قرآن سبق شو تا دنیای تعلیم ازدک او دن ننی خبر منگ بدتا نصبا دن ستم اوسا تو تا آغا چا سرا کینی چا آغا دا اللہ دا رسول دشمنانی نو تانا بسنگا تمہو کچھ دا خسڑے دے دا جوڑ ناخلی صحابہ دا نبی علیہ السلام سرا ناستو تابعین دا صحابہ سرا ناستو تب تابعین دا تابعین سرا ناستو ایمہ ایک بار دا آغو نا تمہو شو کنا آغو دا دین خادمان شو آغو دا دین خادمان پیدا کنا دا مدارس دنیا و مرکزون و خانقاون و سعی دید دن دا درد لرون کی پیدا کرو دا دن درد لرون کی اولیاء بزرگان علماء مشایخ پیدا کرو استاد ملک ٹول ڈکتے وما عملت و ایدیہم جنسی مخلوق مراد دے مرزمکہ جو اندے کول سرسبوز شاداب گرزول باغات پھلدار گرزول داد اللہ پہ اختیار کی دی ما عملت و ایدیہم کے عام مراد دے دے اچھا اللہ اسکار کردگی ندا تا سڑک کوخ کیا و زیتا چا پیر دی بوٹی اولا گول دا سڑک چی تا او بوتا ندا تا کولیشی پل دوزر تا سخد دے غا اللہ پا دا غا غٹا دا دا کولیشی لیکن دا اللہ کارونا نشی کولی دا با قرآن ازدکای نو گل بشی دا نو مسلمانانو قرآن پڑڑکا نو د چانه شکایت کوي حدیث په ډډه کړه، مدارس له خرابې، علما علم له خرابې، ته به چانه زده کوي مشوره کو. فائدہ وما د قسم بیان، فائدہ وما د قسم بیان. فائدہ وما د قسم بیان. د قسم سلور قسم دي، دا به قران کې راځي، بیا به د توې ما ان شاء الله. د قسم سلور قسمونه دي. قسم اول چې پچا قسم خوري، لکه په الله قسم خوري، اغله عالم الغیب غني، اغله متصرف غني، اغله مختار غني، قسم خوري. زما دي په ذات د الله قسمي، قسم دی او خور، الله عالم الغیب دی، متصرف دی، مختار دی، هر څه کولی شي، تامانی ولي شي، هر وخت کې، په هر ځای کې، په هر طریقې باندې، ماشاءالله. مقسم به متعلق د اعتقاد ساتل، چاغت ازما حالات معلوم دي، مال د نفع او ضرر مالک ته قدرت لري، نیولې شي هر ځای کې، نیولې شي هر وخت کې، نیولې شي. زما بزرگا داس قسم د الله سره خاص ته، په دغه اعتقاد د بلچا قسم خوړل شرک ده، کفر ده. عوام پشان دا انعام دی، داسې قسمونه خوري. داسې قسم که یو مسلمان وخور، نو په دې سره دی په شرک مبتلا شو، د ښځه دنه جدا شو. دا دنیای تعلیم سره نه کیږي، دینی تعلیم سره مسائل زده کی، عقاید زده کیږي. داسې قسم د الله سره خاص ته. عوام کله نام پاغو کې داسې قسم قسمونو باقاعده رواج دی. قسم کولو لپاره دیو فقیر قبر بانی بوزی وی، ته په دې قبر ودرېګا، ته د دې مزار کمرې زنجیر ته لاس کا، چې دا بابا دې ما ووی، کما داسې ویلی، داغه تالې ته لاس کا، ادا اعتقاد وساته چې بابا دې ما توت ته وخیجی. نو بابا توت ته نه خیجی، که توت پوخ شوی نو په خپل بره وخیجا. بابا دا خبرې په دې تر سره ځکه کوما چې مسلمان د قرآن په پرې خودو تباه شو، قبر خراب شو، آخرت خراب شو. څوک چې دا مسلې په بل طرز باندې بیانوي، هغه دنیا دار وته ویلې کیږي، کاروباری. نو مونږ چانه تمه نه ساتو د الله خبره بیانو. ودا بزرگ دې زما بیړه غرق کړي، نو بابا بزرگ تا نن دې خبره غستا بیړه نشي غرق کولې. دا ستا خپل خیالات دي، عقیده کې فرق ته. دا سی قسم، قسم چې څوک ور کوي یا خوري، دا دواړه کافر کیږي. دا کفر خود کفار مکینه هم مخ کې دي، زکات چې دا مذکور بالا عقیده ماته، د دې تعلق د الله د ذات سره دی. مکه کافرو سره د کفر نه ابو جهل بس چل کو، اقسمو بالله جهد ایمانهم، دو قسمونه خوري په الله پاخه قسمونه. صورت مکی دی، مراد دی نه د مکی قریش دی، په کفر کې مبتلا او غوب قسمونه په الله خوړل، الله یې منه خو شریک ولا غنه. ادا مسلمان د نوم حقیقت کې شو، توحید نه شو. دا د غیر الله قسمونه خوري په دغه اعتقاد. نو یو قسم داسې دی چې هغه په چا قسم خوري، لکه ذات د الله، اغل عالم الغیب گنی، متصرف گنی، مختار گنی. مقسم بهی متعلق دا اعتقاد چیده ساتی، چی زما دا حالاتو نا خبر ده، ما تا نفع و ضرر را کولی شی، ما نوی شی، ما سرخ و بد هر سو کولی شی. دا قسم دا اللہ سرخاص ده، پا دا غا اعتقاد دا غیر اللہ قسم خورل، دا شرک و کفر ده. ماشاءاللہ، عوام کله نام داسې قسمونه خوري، او قسم چې خوري په نوې رازه د بابا قبر لاړ شو، نو بابا خو خسړیو. او دا تا چې کوم طرز اختیار کړ، نبی دا نه دی خودلی، قرآن دا نه دی خودلی، حدیث دا نه دی خودلی، دا زمکه چې شړای شي نو پای کې غنی پیدا شي، ازغی پیدا شي، ماران لړمانان پیدا شي. دا زمکه کته جوړه کې ان شاء الله د دینه پل فروټ پیدا کیږي. دا بنی آدم پد چې مهنت وشي د قران او د حدیث دی ولی کامل وګرځي. کدا چې نه نو دیندوانو هغه رواجونه پد کې دن شو دی دیندوانو رواجی شو. دا قسم قسم خورل پدی سړی کافر کیږي ځکه دا اعتقاد د الله په حق کې بساتې د غیر الله نه. ما چې سوې دا خبره منا. دا قسم قسم د کفار مکی نه مخکې شو ځکه چې دا عقیده ماتات قسم مکی کافر وب په الله خور اقسمو بالله جاد ایمان قران نه ثابت شو. دا د قسم یو قسم شو چې د الله سره خاص دی. نو حدیث کې راځي چا چې قسم د غیر الله او خور د شرکو کو دا غي معنا دا شو چې کوم قسم د الله سره خاص او اغل پر پاس او د غیر الله او خور نو د شرکو کو. بابا علما حقانی د الله اولیا دي. قران حدیث درس چې رسي مخلوق ته د مخلوق خیر خوا دي. داسی مخلوق پیدا شو د پیره مریده په شکل چاوی علما او ته حق پرست ته بدر دي شروع کړی وې. داسې دي ودا مماتیان دي څوک مماتی نشته د مرګ نه بعد ژوند شته. ادرو غولي وای خلکو لا نفرت کیا چای خپل اخرت خرابای داغه اخرت خرابای څوک صحیح لارې تروان دی هغه دی په بل غاړه واړو لکه څنګه د صحابه او د میشن نه ډیر مخلوق ته چې باز خلکو لا اړي دا چل دے دا چل دے نو دا چل دے بیماری دا نو دا وائرلیس دا بیماری نا تنگ خوئی و دا نوری بیماری دیر زیادی دی دا نوری بیماری دیر زیادی دی. دو قسم او دویم قسم قسم بعض اوقات مدعا دے اس بات لپارا مقسم بھی پتور دو دلیل او شاہد پیش کی گی. دا قسم د غیر الله لپاره جایز دی. علامه چلفی په حاشیه د متول د دې د جواز تصریح کلی دا شاولی الله محدث دهلوی فوز الکبیر کې د دې قسم د دې قسم یو څو مثالونه پیش کړي. قسم بلب می ګونی تو او زلف شب ګونی تو کی تو محبوب دل ربای دای مثال پیش کړ دی. استاد خایس په دې گوا دی چې الله یو دی ماشاءالله. د دې اسمان خایس په دې گوا دی چې الله یو دی. د دې زمکی شینواله رونق په دې گوا دی چې الله یو دی. د دې بنی آدم خوبصورتی چې الله پیدا کړی دا په دې گوا دی چې الله یو دی. سبحان الله سبحان الله. ګورو قران به زده کای دی علاقه کې به چورلو نو چې قرآن به او چورلو نو خلق به یا الله شکر دی دا پلان کې قرآن او چورلو زمونږ دی مړی پسی بس د جو جنت نصیب شو. دا به د سیزونه ولی پیدا شو دا د قرآن نظره بلی غاړ ته واړو چې څو قرآن درس کوي هغه ولې بدی شي دا مماتی دی. څونه دروغ وای ښځې ته مور وای مور ته ښځه هر چا خوا ته مزه هر چا خانه ځان به خراب کې ماشاءالله. د نبی علیہ السلام یعنی هیئت قضائی الله دومره خیسته پیدا کړو نو چې چا وکتل نو واقعي دا د نبوت لایق دی. دا د نبوت لایق دی او کنه نو داسې قسم قسم خوړل نو داسې قسم دا جایز دی. قرآن مجید کی آخری پارو کې داسې قسم مثالونه کثرت سره راغلي دي. قسمونه والعصر ان الانسان لفی خسر. ګوره قسم په زمانه وشو او تا په زمانه چې قسم وخور نو څه مطلب کافر شوې داسې مو هيا. والعصر یعنی گوا زمانه گوا دا چې انسان په خسارې کې دی. دا به تورې شاهد دی دا به تورې شاهد دی. یو سړی د قرآن حدیث خدمت کوي بل یو قسم وخوري زما لکه مطلب دا دی ستا د عمل په دې گوا دی چې ته حق پرست دی. کله الفاظ د قسم د دعا په ځای استعمالیږي مثلا لعمرک انهم لفی سکرتهم یامهون ستا په عمر د زما قسمی او ګوره دی بدی باندې سړی کافر کیږي نه. دا الفاظ د قسم د دعا په ځای دي. ستا عمر د زما قسمی دو په بیهوشی کې دي. مراد دې نه دا دی چې الله دې ستا عمر اوږد کی. نو دا غاول قسم قسم نشو. اته دویم قسم قسم چې د بادونو قسم خوړل دی او دارنګه د نور اشیاء او قسم الله خوري دې ته قسم به تور شاهد عل المدعا وای چې کوم مدعا الله پیش کوي دا غې لپاره د گواہی شو. او مخکنه قسم قسم د الله د ذات سره خایيږي د الله نه ما سوا بل چا لپاره نشته. زمون شيوخ د قران درس وکړه لکاو کورونو خلکو ته فائدہ ورسېدا را پورته شو خلک ودا مماتیان دي د اخرت نمونی تا کله راول دي چې مونږ انکار کړی دي. نو دی وای ما منخ د غیر الله راول او تا نو خوړې کړه. نو بابا منخ د غیر الله خو پلید ته یو سړی ته خر کې دی ودا مذهب کړی دی غوخه می ولا پخ کړی دی دا اوخره او خر دی. بابا ته ولې نه پويږي په نور خبرو پويږي په دې نه پويږي. نو قسم صوم الفاظ د قسم د دعا په ځای استعمالیږي. هغه مخکنه عقیده چې ما بیان کړه د قسم اول هغه پکې نشته. ستا عمر دې دراز شي دو به وشه دي. سلورم قسم قسم دې د بد دعا په ځای استعمالیږي قران کې شته. حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ قسم خور اهل مکه سره خطاب کو قریش او کافرو سره سکلت بنی یتی لم تروها تسیر لق من طرفه کدای سکلت بنی یتی الله دې د زما د لونو یعنی غم ما ته او خی کتا سو د نبی علیہ السلام او خان اسونه د کدا پهاړ نه چا پیر اونی نه لکه مطلب فتح د مکی بکی. سبحان الله سمره خوب کلام دی سمره خوب کلام دی. جواندای جنکای به خبر ته دن کولی کله چې کافیرو کله چې د نبی نه قران واوري دا نوز دا غلونو سره محبت ته وی الله دې ماته د لونو غم خو هي کتا سو دا نبی له سلام اسنا او خان د کدا پهاړ نه چا پیر پر د فتح د مکی ونی نه تسیر النقو او چتیږي به دوړه د طرفه د کدا نه ته چې مخکنی تله مکی ته د جدینه مکی ته رسی او دن شخار تا نستا گاڑی تا بای مخ کی اشاره لی کلی کدا کدا نو کدا کی دغا جوڑا کری دا اڈای جوڑا کری دا کدا کدا یعنی خپل سورلی کدا تا ورسوا اڈا دا تاکلت بنی یتی لم تروها تسیر النق من طرف کدائی ها زمیر مرجع اسون دی چې دا غي ذکر مخکنی اشعارو کې راغل دي. او پدې کې خطاب اهل مکه سره دي او کدا دی او پهاړی نوم دي. مطلب دا اے اهل مکه دا څوک وای دا حسان ابن ثابت وای چې هغه به شعرونه وای نو دنیا به خوشاله. هغه به شعرونه وای نو دنیا به خوشاله. دا غي شعرونه بخاری کې راغلي دي. زپدې زوف کې تا ته ناشته ما پدې کمزور حالت کې بيمارۍ کې ولډي په شوق سره کما ته د دنیا حکومت ملاو شي دومره شوق سره بنیم ناشته څنګه چې قران درس ته ناشته د قصي حديث نه بوي ماشاءالله. نو کدا دی او پهاړی نوم دې مطلب دا اهل مکه کتا سو کدا پهاړ نه چا پیرا په دوړو طرفونو غرد و غبار دا سونو د نبی علیہ السلام ونی نه نو ماته دی الله د لونو غم خو نه د زوی ولې نه وي دا پوښو یا بولې مې یشا وې نه سه وې ذکر رستو راوړو نه هو کور کې بجنې او شوا هغه لا به کنده او کني استلا دورا هغه وړه بچي هغه به رواغست هغه به وګرځول په خاورو کې غي بجړه رولي بولي. بابا د قران په درس داسې خلک سم شو د دین په غم شو تا قرآن پری خود و دنیای تعلیم پسی و لگی دی زتا تا بد نوی محتمه تا هم بد موایا زت صحیح ویم تا صحیح نوی زت صحیح ویم تا صحیح نوی لونو غم دی ما تا خدای و خی دا محبت پیدا شو تپی پوشوی دیو جنا فتح دمکیت چه سن آٹ هجری رمضان کی وشوا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د کدا پهاړ نه چا پیرا اسونه وزغلوای چې دوړي پورته شي چې د حسن قسم پوره شي د ته کمالات جمالات وای دنیای تعلیم پسې لګیا دی دن رات سرویس هغه دین نه دی زده کړي سبا لوی سړی جوړ شو تا و ته وی د مسلمانانو ملک ته دی کې بد الله قران د نبی طریقې خیانه وی هغه نه وی اغه ناوري اغه ناوري اغه ناوري اغه ناوري اغه بناوري دچ سوهم پیران با تجربه گفتند دچ سوهم پیران با تجربه گفتند نبی علیہ السلام صحابه او ته دینی تعلیم ورک او داسې تعلیم ورک چې داو خبره واوري حیران به پاتې شي باو پسې راپورته شو خلک کنزلمار طبقه کتابونه ولي کل دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے دته مالی هولیا وای ویالم بتیری پاتې وای ز زوړشنا په نوی کله بدلو ما معنا دا شو چې خلک اوتی پوتی بوای خود توحید سنت خبره رد شرک د بدعت او د حق پرس فریدینا او اعتبار ځان ستړي کې دا منګه وو فائدې بیان کړې اوس اتمه फायदा واورا دفد عذاب لپاره درې خبرې قران مجید په کمزه کې چې د عذاب دمکی ورخړې دا نو د عذاب نه د بچ کېدو درې طریقې خودلې دي دا واورا یو دا شرک بچا شرک نا بچا نن عام شرک تے اغی وجہ سے دا قرآن درس نشتے قرآن درس چی شروع شی شرک ختم شی شرک ختم شی پا دیزمو کچھ بارانو نشی دی که روڑائی پا دی که غنی ازغی ماران لڑمانان پیدا شی سپی گدران دا پکی گرزی زنگل وطا ہوئی پل فروٹ نکیگی باران وشی زمکی خدمت کئے انشاءاللہ پل فروٹ بکیگی دا زلو خدمت دا قرآن حدیث درس اوری دل دی دا زلونا دا قرآن دا حدیث پاوری دو بانی دا زلونا کل زمکا جوڑی شی شمدرکی او محلہ دا اغیط لب چٹ ہوئی دادال تا پاتی شو پلار زمان لب چٹ یو لپی کریلیو سٹے غیستیو دا تخم چې په دې زبګه کې پناه کوي کنه زمیدار زنانه او ما دانه پناه کې پاغه خاورو کې چرګ زبرګ راشي را منډ کې اغزه او یا دانه تی واخ ذات نور پناه کوا ادم واغستا دا ما واغستا ماشاءالله دفد عذاب له پر درې خبرې څنګه زه د قران عاشق شم د قصیده قران عاشق شم ان شاء الله الله پاک انقلاب را ولي پدې باندې کمزه کې د عذاب دم کې د انوال ته د بچ کې دوه لپاره درې خبرې خودل دي شرک مکوا د شرک نما سیوا نور ظلمونه مکوا درېم خبره احسان کوا سمره خسته خبره شو یو بدبخت دین انده خبر اگر ټول زندگی په نور تعلیم کې حاصل کړه د قران سنت دیو ټکی نن دی خبر زه او ته دا غینه تم ساتو چې خدمت به وکړي د اسلام این خیال استو محال استو جنون دا خیال محال دی دا جنون پاگل پند دی په ملک د قران درس به عام کې د حدیث درس به عام کې د فنون او دینیو درس به عام کې علماء به عام کې غوړه به خوشاله کې ان شاء الله انقلاب برازی شرک نہ بادشاہ مجھے شرک کی مبتلائی نو پا عذاب کی مبتلائی پا شرک دنیا نہ چی تل دی هغه اوس پوری په عذاب کې مبتلا دي. داو دنیا کډیره وغرونه د سونی او تن ته پوس کو فایده ولا سور کړه غرونه هم موجود دي. دا عذاب دمکی چراغل دال ته دا عذاب بچ کې دونو پر درې خبرې بیان شوې دي. شرک نه بچا، د دینه ما سیوا ظلم نه هم بچا، دا دوه خبرې شوې. نو شرک کې مبتلا دي، ظلمونو کې مبتلا دي، دا دواړه ته تخکاری. احسان کوا، احسان کوا، خلا رو خیا، احسان کوا، خلا رو خیا. دا کله کله په یو صورت کې یو زموم راشي، کله جدا جدا شي. د صورت مؤمنون ابتدا کې دارنګي سورې نحل حامیم شورا په اخر کې یو زرا غل دي، متفرق راشي. صورت نساء کې پنځم رکو پنځم سپاره روبه پوری دا دغه اعبد الله ولا تشركوا به شيئا، بندگی د الله او کوي، الله له شریک مگر زوای. نو چا چې الله له شریک وګرځاو د تباشو، چا چې توحید اختیار کړ دل سبا شو، دل سبا شو. ته د تبا او د سبا فرق نه کوي، دا دینی علوم حاصل کا، د تبا او د سبا به فرق وکي. فائدہ نه هم د منکرین او د اصلاح لپاره درې خبرې. منکرین د دعوی چې توحید داو نه مني، داغي اصلاح او د دعوی منون کول لپاره اطمینان له قران مجید کې آیه طریقې دي، درې طریقې دي. مخکې طریقه منکرین د دعوی د توحید زر و مال، د دنیا ټیپ ټاپ بادشاہی حکومت، ظاهری جاه و جلال باندې مغرور دي، د حق نه انکار کوي، د حق د مټاولو کوشش کوي. نن دنیا کې ګورا زمارورا غوړه خبره اختیار او طلاق ورکاغه خبرې نه چاغه د سپورا. منکرین د دعوی د توحید چې په کم زر او مال، په کم ظاهری جاو جلال ټیپ ټاپ باندې مغرور دي، او د حق انکار کوي، د حق ختمولو کوشش کوي. نن زمارورا خوته ګورا د قیشې ده، دغه مال او جاه، دغه قلت الله بیانې، دغه حقارت الله بیانې. چې منکرین دغه حقیق دولت په وجا غرورونه کی، دا نن ده نو سبا نه ده. ها په غرور مکوا، حق تمایل شاه. نو فرعون په تخت بادشاہی ناستو، آغا تخت بادشاہی آغا وقت کی پاتی شوه ده 3700 سال مخ کی. موسیٰ علیہ السلام دا غملگری اسم پا خوشحالی کی دی، فرعون دا غملگری اسم پا عذاب کی دی. قرآن کی رازی النار یورزون علیہا غدو و عشیا، اور پاو پیش کی گی سبا بیگا. سبا بیگا دا مطلب نه دی چې منځ کې پارام دی، دا کنایه دا همیشه نه ده. وای پلان کې ما کړه خوري بیگا سبا، دا غینه مراد همیشګیری ده، نور په همیشه دی. دنیا نه چلال کافر، دا غلطه حیات شته، که حیات نی نو بیا به عذاب څنګه ورکه. دا چې وی دا ماتیان دی، دا خلق عوام له دوکه کیا چي چې په دې باندې بدی منیشي، لکه وی بو دې نو چې بو دې نو ورو کی جات کې نه پیشاب لاړ. بابا دنیا نه لاړ، کافر دې که مسلمان دې، حسب مرتبه دا خوشالي مشته، غم مشته. نو دا کافر غم هميشه، مشرک غم هميشه، برزخ کې هم آخرت کې هم. د مؤمن خوشحالي هميشه چې مؤمني، دا په قبر برزخ کې هم دا، په آخرت کې هم دا. د محمد سمانه شو، هغه جون د دې جون نه دی، هغه جون جدا دی، دا جون جدا دی، هغه جون جدا دی، دا جون جدا دی، هغه جون پا په دې ژوند باندې قیاس کای دا ژوند پاغه ژوند به مقیاس کای ژوند شته دی وې د مماتیان دی د خلک پاک دروغ وایي د مسلمان عقیده چرته غلط نه ني ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله دا د چانه پیسې اخري پاغه پیسو باندې دا کاروبار شروع شي نو بازی سړی کاروباری وی بازی سړی چې د دکانداری کوي دکانداری کې نفع نشته سبا د لګو راز ودا بیا نشته ده ماشاءالله منکرین د داوی د توحید د اصلاح لپاره درې خبرې منکرین د داوی د اصلاح او د داوی منونکو اطمینان لپاره قران مجید کې درې طریقې استعمالیږي حق پرستا چې بدر دي سو کوئی د زړه خپه کیږي دا غر زړه خپه شو نو الله غیله دوايي ور کوي باطل پرس غلط پرپرګند وکړه الله غلط پاره طریقه خي منکرین د داوی د توحید د سنت چې په کوم زر او مال باندې او په ظاهری جاه او جلال باندې مغرور دي د حق انکار کوي د حق د میټاولو کوشش کوي دغه مال او جاه د دې قلت حقارت الله بیان نه نن دې سبا نه دې لاشه قبرستان ته غدولت بندو خلکو په قبر ادريګا ستا غد دولت کوم ځای پاتې شو هغه اوري نه خو ته داسې وایا ستا دولت څه شو ستا غد دبدبا جاه او جلال څه شو چا چې ومنه لاغله سره شو غله خوشو منکرین د داوی په حقې دولت باندې غرور دی نه کوي حق ته دی مایل شي مؤمنانو د زړه اطمینان وشو تو ته غوکې دا سورته مؤمن اوله رکوع آیت څلورم ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد قران هر لفظ خوږ دی نن مسلمان د دینه کوک دی نو غبین نه دی خالص پوک دی غبین نه دی خالص پوک دی د دنیا شان او شوکت او ته خوک دی حق پرس عالم ان شاء الله د نبی جانشین دی دل لپاره ژوند دی دنیا او د برزخ ان شاء الله خوک دی جنگ نه کوي پایتونو د الله مگر کسان چې کفر کړي دي زمانه بي فلا يغرر کا تعالی دې دوکه کې وانه چې تقلب د دو په بلادو کې سرد کفر او د شرک نه سرد دنیایي جاه او جلال نه یو ملک تزي بل ملک تزي وي پلان کې راغې پلان کې راغې ادري کې وته سلامي ور کوي اے زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دغد تعالی دھوکا کیوان چھئی انبیاء پاک خلق تھے زمان بزرگان خپن شی دا ایمان اتا تا واورولا ویلوری تا تا ایمان گوری تی اورا اللہ تعالی پا دی آیاتونو کی دی منکرینو آغا جگڑا بایا نئی خاریو تزیرازی حکومت دے طاقت دے دوم دام دے ڈولو سنگار دے ہٹو بچو ہٹو بچو دا تقلب مصدر دے دا د تقلیل تحقیر مانا دا کئی ماشاءاللہ دا دے خلکو پدغ معمولی چند روزہ تقلب بانی دو کنشے ان قریب روان دی قبر تا چلار نو بس خلاص شوا نو قبر عذاب شتے د قبر عذاب شته څوک لس آیتونه ثابته شیخ القرآن د پنج پیر به دا اتلس آیتونه ثابته و بیا به هم هغه د سمې چک مولیان وی دی د قبر منکر دی د عذاب قبر دا گر کو آگ لگ گئی گر کے چراغ سے چې څوک رښتیا خبره کوي په هغه پسې لیږي بکواسي دویمه طریقه د اصلاح لپاره منکرین د داویلال آدم کی ور کئی پکم مال و زر پکم حکومت غرور تکئی د حق دشمنی کئی دغه مال و دولت چې دے دا بتانا واخلما او دغه مال و دولت با تعالی عذاب کما سبحان اللہ لکه مخکی قومونو باندې عذاب راغلی و رواړه وا سورت مومن پنځم آیات دغه اول رکو دا کذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کړي او په خوانو قوم د نوح نوح علیہ السلام لا والاحزاب نور کافران من بعد امداغین روستو وهمت پمن د قصدت ته کل امت د همت فائل دے قص کړي او هر امت د کافرو برسولهم په بار د رسول دا وو چې الله لګلو قصد کړي او لیاخذوه چغلونی سی دا اونی سی ماتوف نلے دے ماتوف محضوب تے تب سنگا ویلیا خوزوہو ویقتلوہو دا سی ہوگا یا دا دا قرآن دا تفسیر ڈنگ دے طریقہ دا دا چی تعلق پیدا شو اللہ بستا ذہن بانی دا رحمت باران ورئی وحمد پمانا دا قصدت تے قصدو کو هر امت پا بارد رسول پا خپل دور کې لیا اخوزو چاگل اونیسی فیقتلو ہو و جادلو جنگیو کو پا باطل سران شرک کفر تا باطل وائی لیدعیدو به الحقا چی پا دی بانی حق چی دے گڑ وڈ کی نو اللہ ویفا خستو هم اونیو الفکیف کان اقام کیف کان اقابی زه تحقیق یو کا زما زابونه څنګه پیران آدیان سمودیان فرعونیان قوم د لوط علیه السلام قوم د شعیب علیه السلام قوم د نور و پیغمبرانو د قران کی راضی نو د قران پریخه دی حدیث پریخه دی دینی تعلیم پریخه دی دنیای تعلیم کی ټول عمر لګیا دی اوپر سے ده او زاو تاغنه گله کونه غریب خبر نه ده دا خبرول په کار دی دغه خبرولو کې قصور راغې بل سي زده کړو دای زده نکړو بل سي زده کړو دای نه زده نکړو نو دویمه طریقه ممکن ده داوی اغه له دمکی الله ور کوي په کمال دنیا ته مغرور دې حق دشمنی کوي لکه نن سبا ګوري دا مال دولت په وجا په دنیا کې بتا ته عذاب ملاو شي عادیان سمودیان فرعونیان قوم د لوط علیه السلام مخکنو قومونو باندې عذاب راغلی او په تا برا شي په قریشو باندې عذاب راغې نبی علیه السلام روان شو مکې نه مدینې ته خپل کور څوک پریدي زما وروره مکه بیا زیر خیسته کور دی ماشاءالله پښړو حضرت روانو بیا لارې ته یو ځای ته راغې لارې ته چې کوش شغلار د مکې و اب دیده شو په جړا شو یا الله مکه خود پرې خودو ځای نه دی ټنډو څنګ نه پرې دی بادر خان نیړای چړ سره ها چړ سره هاو کنه دا خو نه پرې دی خوشالیږي دا کله زمونږ مخامخ شو نبی السلام په جړا شو قران کې راغل دي ان الذی فرض علیک القرآن فرض په معنا د نزول دی فرض علیک القرآن انزل فتاه قران راولې ګزما نبی لرا دکای لا معاد ساکری ته په بیا لار شيخه خو مهنت سره وکيږي مهنت سره وکيږي اسلام به خور شي نن 74 سال کې ونه شو دا ولی غرضی نه دی غرضی په خټه اور لګی ماشاءالله ماشاءالله کم ذات چې پتا قران راولې ګو القصص اخر ما نزلت سورت چې دی دغې دی لرا تو کایلا معاد معاد نمراد مکه دا تب مکه تبوزی صحیح سالم سن 8 هجری رمضان کې مکه فتح شو بابا کار سره کار کیږي پودو نه کیږي پودو خو صرف خوب کیږي د تا وای تاسو کور جوړ دی او ته چرته ځي دویمه طریقه دا شو منکرین ته داوی له الله دمکی ورکي ورکول شي که مال دنیا ته پاغي مغرور دي حق دشمن شوي دغه مال دولت پوجات ته دنیا کې په عذاب کې مبتلا شي لکه مخکنی قومونه کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم تکذیب کو پخوانو قوم د نوح علیه السلام او احزاب رستنی کافران او قصد کو همت کل امت هر امت قصد کو د خپل رسول متعلق لیا خذوه و یقتلوه چغلونی سی اوجنی ا جګړه په باطل او کا چې کفر او شرک ته حق باطل او الله و ایمانونی ول فکه فکانه اقام فکه فکانه اقابی زما سزا څنګه شو نو فرعون په دریای قلزم بحر احمر کې غرق شو د حق او باطل فرق شو موسی علیہ السلام دا ملګری پوری وتل دریاب ولا خوشکلار ورکلا دریاب منی دا دنو مسلمان نمانی دریاب منی دا دنو مسلمان نمانی دریاب دا اللہ حکم واوری دا فرعون غرق کا موسیٰ علیہ السلام صحیح سالم پوری وتا پداسی لاری تیر وقت چه دغزه تا غارمو چه تا نو لگی دلی دغزه پا وچ قدم بانی چه نو لی دلی خب پا مزی پار شو اغا نور ردن نشو پیراون وقت پختانو وقت پیراون وی 3700 سال مخ که چه وی کتل پوشو پوشو خوٹی زن پسکای دلاری وایوس بدن نکیږي دغل ته بجاړي بیا به د الله رحمت غواړي عذاب کې چې مبتلا شي نو بیا توبه نه قبليږي نو فرعون دغل ته ویل چې زما ایمان دې پاغه خدای باندې چې موسی عليه السلام په ایمان راوړ دې اوس اوس درامی توب نشوی پس نور سنوی ما دما خیال سرت جو پوی اوز درامی توب نشوی پس نو آقا دریای قلزم موسا و پیجن داد اغا ملگری زی توسی جلو هز غم نیشته اغا نور ردن نشو الله پاک وی فغشیهم من الیمی ما غشیهم دیتا تفقیم شان وی معنی پتک فرعون دا غمل گری چه کمشی پتک دیتا تفقیم شان وی علم معنی که احا او سپوری سوزی شپی او کروزی لگی دل و پی دا خارخ مرزی وی گراوا زمان بس غرزی اوه موسی علیہ السلام ځان وجلی او نن هم علما ځان وجنی حق پرس پای پسی سړی پیدا کړی دی هغه سړی کله سوی دا واورا د منکرینو د اصلاح لپاره درې خبرې دا دویمه دی واورې دا درېمه اوس واورا کنه درېمه طریقه منکرین د اصلاح لپاره درېمه طریقه د دغه غرور د دولت په وجه الله په آخرت کې هغه باندې عذاب راوست دغه صورت کې راځي وکذالک حقت کلمه ربک علی الذین فسقوا دغه رنګ ثابت شو کلمه د رب ستاسو د عذاب اولو علی الذین کفروا په کافرو انهم اصحاب النار ای چې د دوزخیان دي نو د مرګ نه رسته کافرو لا د دوه زخ عذاب په دغه برزخ کې دی څنګه دی چې لاړی بیا به پوه شي دا به ماتیان څومره دروغ وایي د عوام بد را کولو لپاره د حق اواز نامنی کولو لپاره دا چوکي اغېستي دا چوکي اغېستي دي تېرې چوکي چوکه کوي دا چل دی عذاب قبر حق دی عذاب قبر حق دی زه شرع قاعد اخره پورې لولوم عذاب قبر حق ته دی عذاب قبر پوری لولی نور نلولی ها عذاب قبر پوری لولی روز دی نور نلولی ای دال می کالا کالا وکذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا انهم اصحاب النار ما شاء الله. دا کذالک کی لام په معنا د لا دا کذالک کی کاف په معنا د لام دی یعنی لا کاف تعلیلیه دی لذالک چې کفر وکړ د وجنه الله په عذاب را وست نو عذاب قبر حق ته النار یورزون علیها غدو و معشیا اور په پیش کیږي بیگا سبا عذاب قبر حق ته ماشاءالله. نو فرعونیان خو په دریاب کې غرق شو نو هلته د قبر عذاب څنګه راغې؟ دا زما د مهربانانو تپوس کو یا کیا فرماتے ہیں علماء کرام دا ضروری نه ده چې په قبر کې تا دفن کړه مارانو خو لړمانانو خو لیوګانو خو شرمخانو خو نو قبر خو نشته دی او خو لاړ خېجې ته ورسېد بیا دا او دسمات په ذریعه باندې لاړ کته ولګېده بیا عذاب د قبر څنګه راغې؟ بابا عذاب قبر نه برنه مراد عذاب د برزخ دی. مولانا ادریس کاندلوی وایي مولانا اشرف علي تنوی وایي چې دا کینول په قبر کې پاسول او خبرې اترې د تعلق د برزخ سره دی. نو دا برزخ دا قبر ته څوک تللی دی کنه دی تللی؟ نو نوح علیه السلام قوم ټول غرق شو ولته قبر نو لیکن عذاب قبر ضروری دی. یو قبر عرفي دی یو چې شرعي دی. عرفی تا په بیلچا په بیل باندې په ګینتره باندې جوړ کوی قبر تیار شو جی قبر تیار دي ته عرفی قبر وای دا د چاشته د جانیشته دریاب کې غرق شون دا هغه عرف عرفی قبر د کوم راغې لیکن عذاب قبر یا خوشحالی د قبر چې برزخ سره تعلق ته هغه یقیني دي. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله دا پر پرګند ولا پر پرګند کی دا برورو پوشي اے دا برورو پوشی سویل سپٹ میڑا نہ دے اللہ اکبر ایف ایم بانی ما درس کاو دی مخلوق باوری دا دیر خیستا خبر آوا رالا تسبیح اڑو لی سنگ تشریف راوڑو یرا دا سڑے دا قرآن درس کئی دے غلطی خبری کئی دا مخلوق خرابی گی الکه چې مخلوق په قران خرابيږي نو به کوم شی چې باغی بسنيږي تعالی دې خدای هدایت راکړي استغفې دې خدای لاسونه سم کړي په دې پراپرګند او تاسو سمې لاويږي د نبی رسول الله خلاف به يهودو پراپرګندې کولی د نبی رسول الله خلاف به د مکی مشرکینو پراپرګندې کولی د نبی رسول الله خلاف به منافقینو پراپرګندولې کولی خو پټي پټي پټي پټه پټه پټه پټه پټه قران سره سميږي خو په شیطان غنيږي هغه وي زما ورشو کميږي. نو کذالک کی کاف من لام شو لام تعلیلیه شو کاف تعلیلیه شو د الله وي د دق وجنه چې ده ما پازاب کې مبتلا کړو چې دود حق خلاف आवाज کو تنبیه. دا درې وړه طریقې کله قرآن مجید کې مذکور بالا طرز باندې به ترتیب ذکر شي کله کله دا غیب العکس ذکر شي. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله دا درې وړه طریقې کله قرآن مجید کې مذکور بالا طرز باندې په ترتیب سره ذکر شي چې ته ګورې چې لولو سره قتل نشته کسوړه تی نه چاپیره کی دو کسوړی درې کسوړی ما تا ته وبخ هغه ما قبول کو ا ما تا ته وبخ نو په خوا به په لپاسه پیسې خودلې نو ما وې چې دا په دې کې فوټو دی دا په دې په قران لپاسه میګ دی دا خبره وته خخ کارا شون بیا به لاندې خودي نو لاندې خودو کې غول دا نه فاو شو چې ګوتی به پیولې کمی دي که زیاتی دي الکته پراپرګند یې کای نه زستا سره کار خو نیم زبون سوو یم د خلک بزو پوه کوم ان شاء الله. ماشاء الله عتیق خندل جمیل دا زما گاونډیان دي. ماشاء الله ماشاء الله سونه ضعیف کمزور اتیاو کال نو عمر اوخته په مزی لګیای ما دا د الله توفیق ته چې شامل حال شي چیرته ته پرته ده ته ته بنی دا چې درس کوم چې پرته چې درس نکوم بیا نه وای دا همغه پوښو تنبیه دا درې وړ طریقې کله قران مجید کې مذکور بالا طرز باندې ترتیب سره ذکر شي کله بلا کل ذکر شي لکه سوره کاف چې ده چې ګوري قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع وما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا دول پر بغیر د الله نه ولي کارساز نشته ما شاء الله ولا يشرك في حكمه احدا الله په خپل حکم کې چاله شریک نه ګرځي تفاسیر حکم المراد علم غیب دی الله په خپل علم غیب کې چاله شریک نه ګرځي دا چې څوک بل چاله علم غیب حاضر ناظر صفت ثابتې دا د قران نه داسي جاهلان دي داسي جاهلان دي لکه اس پته وته هم نشته حکم کې شریک نه ګرځي دا د اصحاب کهف قصې نتیجه شو چې د اسمانونو د ځمکې غیب پویدون کې هر ځای کې حاضر او ناظر د هر چا آواز اوریدون کې صرف الله ہی دی اصحاب کهف وغیرہ ندی تو ته چې غو باسي چې را رسیږي هغه چې ویښ شونه دی یو بل نه تاسو کو تاسو سونه و خوشو چاو وی رز چاو وی نیمه الان کې مړ نه ژوند دی نو الله پاک نه نه پاس درې سو کال چې ژوندې ساتي بغیر د ډوډۍ د سیمټو ډوډۍ د شملو ساګ نه نو ته به کله پويږي نه له پاس درې سو کال راوی شو نه یو بل نه تاسو کو کم لبستم قال قائل منهم کم لبستم نو قال قائل مفرد دی قالو وی الله پویږي وی موږ راسته راکړدا یا نیما د قران آیات سره وکمینا بیا قالو راغې چې وی قتل چردا خو سبل شان خبره ده وی ربکم اعلم بما لبستم تاسو رب خو پویږي دا توحید سبق اصحاب کهف بیان کړ نو قال قائل یوشو قالو یو ځل راغې نو درې شو کم از کم بیا قالو راغې نو درې شو نو درې او درې شپږ یو چې کوم دی نو دا وسره قال قائلون یو ځکه وته نه شو نو ابن عباس وی د رمز نه معلومه شو چې اصحاب کهف وته نه شپږ می اتم سپیو ماشاءالله دې ته استدلال وی دا د سکول په تعلیم ته تا نه معلومیږي دا به محقق مدرس سره دا به محدث سره مفسر سره کین یو ګل بشي ان شاء الله ګل بشي ماشاءالله عزیر علیہ السلام په یو بستی تیر شو اغا بختی نصرو یا بلسون کو روانه کڑی و دوی دا بسنگ جوندهی شی دا بسنگ بیا آباد شی حیات پا من دا آبادی نو الله د ساو آغست و فاماتا اللہ و میاتا آمین چلون کی تا پتہ نیشتے نو دے پا دغز ہے که سل کال مرو دا سلو کال نو پس تا اللہ جوندے که یا عزیر ستاسونه او خوش دلتا یا الله زما رس شوی انیما ګور اوسو دنیا نه چلان ګو کنه بي دي هغه ته د دنیا پته نشته سوړنګا دا قران دی کنه استاد ورو لري روان دی زم دا از ده کده مې ارمان دی دا د هدایت سامان دی ته بلې غړ تروانی تو سي کور جوړ دیو باچا ته کمه غړ تروانی الله او استاسن کاله دلته شوی دي استاسن کاله شوی دي اغه ور رز یعنی ما الله ویسل قران دروغ نه وای الله دروغ نه وای دا الله رسول دروغ نه وای دروغ مشرکان وای دروغ مشرکان وای زما خبرونه ډیر تنگ دي دیو جن داسي اوتی پوتی وای دا اوتی پوتی باندې مخه لراشي دادا صاحب کافو د قصې نتیجه شوا چې د اسمانونو د زمکو غیب الله څخه دی هر ځای کې حاضر ناظر یو الله دی د هر چا آواز اوریدونکي یو الله دی د اسکاف کاف او غیره د دغه صفت نه دی د الله په حکم کې شریک مگر زوا دلته حکم نو مراد علم غیب دی بیا او پسې واسه پر نفس کا خپل ځان کلک کدا غچا سره چې رب بلی بیگا سبا حکم وته وکړه کم خلک چې په دې عقیدی پخته دي ناغي سره شفقت مهربانی کوا ماشاءالله که پتا مصیبتونه را برداشت کوا ولا تا دو عینا کانهم د دون سترګې بلې غاړ ته مه غړوا د خلکو دولتونو مالونو ته مه ګوره د خلکو حکومتونو ته مه ګوره چې د سالمې دنیا مالکان دي یا د یو ملک مالکان دي سره د شرک نه سره د بیدینۍ نه دا مالکوالی دله فایده نه ورکوي غریب محتاج دی عقیده سمه ده دغه سره ځان ټینګ کړه سخه استا مضمونو دې کلو کې ومنګ قتل لو یا مجمع بابا هغه به چورلو نو آیا خدای ویل دی چورلوا رسول ویل دی چورلوا صحابي ویل دی چورلوا تابعي ویل دی چورلوا سلور امامانو ویل دی چورلوا ها دې پسې و چورلېګا دا ازدکا ها ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله دا الله قران خزانه ده دا خزانه خلکو ته کلاو کا دا خلک په پوه کا چې دا پوه شو ته د دنیا نه لاړي او قبر کې د دې پنسن بتا تستا په قبر کې را رسیږي زما دې په خدای قسمي زما دې په خدای قسمي زما دې په خدای قسمي نبی علیہ السلام وايي د ژوندو دعاګانی او د ژوندو خیر خیرات ا د ژوندو خکارونه هغه مړو ته رسی هغه مړو ته رسی نو دې پر پرګندې کوي نه رسی مونږ وي رسی تا ته مشکل ده تا ته مشکل ده فائدہ لسما شان نزول دا په خپل ځای درسته چې نزول د قران په وخت کې اکثر داسې شوی ده چې یو واقع پیش راغلی دا داغی دا حکم معلومولو لپاره ضرورت محسوس شو داغی باره که آیتونه نازل شو دا خبره ډیره مزداره ده دا خبره ډیره مزداره ده دا پخپل ځای درست ده چې د نزول د قرآن په وخت کې اکثر داسې شوي دي واقع راغلی ده دغه واقع حکم معلومولو ضرورت محسوس شو چې دا حکم څه ده نو آیاتون راغلا وی نزلت فی کزا نزلت فی کزا یعنی دا آیات پا بارا دا پلان که قسی راغی دا سی دا نو دا غا واقع حکم جو معلوم شو لیکن دا سی آیاتون حل دا غی تفسیر دا غا مخصوص واقعاتو سر منحصر کول نو دا گران شوا ځکه مشهور قاعده دا العبره للعموم اللفظ لا لخصوص السبب عبرت په مفهوم کې لپاره د عموم د لفظ دی خصوص د سبب نه چې دا چلو شو کدا سی آیاتونو دی واقعاتو سره مخصوص کې نو د قران مجید چې دی په سمج کې با دقت راشي گرانی براشي دقت براشي شاہ ولی اللہ محدث دیلوی وی اظہر اللہ شاہ فی فهم القرآن شانی نزول اظہر دا شاہونا پا فهم دا قرآن کی وی شانی نزول دے علاوہ دا دینا اکثر واقعات زنی دی دا بنی اسرائیل و فطرت سرا مشہور شوی دی تفسیر خازن کی دا سی واقعات دیر رازی دا دی وجن دا آیتون و حل شانی نزول بانی موقوف قواما بلکه سیاق سباق پیش نظر دا آیتونو حل اوکا لیکن دا غیر دا مطلب او مانه ده چې شان نزول تا پر دی ټوکرای کې او غرزاو کله کله بی لکه دا عاشی صدیقی واقعا یوم اش چرچا وشوا بخاری کی رازی نو الله پاک دا سورت نور آیتونو راولی گل دیر مزدار نو را دی ټوکرای کې بین غرزای بهر حال دا ضروری خبری شوی نور بسار د قاتب جونو شروع کو خدای ته منظور ان شاء الله په دې زبانی دا بس ته زکه ز ډیر ستومانه شم او اخر دعوانا الحمدلله دا ملک بیماری راغل دعا وکړه الله دا لري حکومت د طرفا چې کم د دې حفاظتی اقدامات شروع دي نو دا غي تهما احترام وکړه خیسته خبره ده ما اومه اومن الله زغفل درس کوم زی آوازی ناستی ما لیکن بهر په لکونو خلق ان شاء الله اوري. الله دې قرآن د حدیث درس هر چا وخت ورسي. مین دی خویند دی نارینه دی کشران دی مشران دی الله دی ټول په قران منور کی الله دی ټول خوشاله کی الله دی دی ملک مسلمانان د نور ټول لپاره رحم کرم کی د دنیا د اخرت خوشاله ور کی. وصلی الله علی محمد.